ته اسباب دي ستا د عيشو د عيشرت چې کوم اسباب دي ستا د شوق ستا د ذوق چې کوم اسباب دي د چاپی د کوي دون عظیم شایسته کور می پیدا کړي ولته می پیدا کړي بیا می کور دل جوړ کړي او کور می د نعمتو دل را ډاکي نو بالا دي او وڅپلا وهله سونه شایسته شایسته بنگلدا او بیا دا بنگلا مشتمل پر څومره خانو ده او په څومره الماریانو ده او فرجان په کې فراته دي په هر فرج کې جلا جلا میوي او نعمتونه دي وایره چې اردون وسیع عریضه بنگلا ده او بیا دا ډیره شایسته او منقشه هم ده ډیکوریشن یې هم پرد زیبایش او آرایش یې هم پرد کنه نو چې جی بګن بنگلا به مل گیا او څه شي لړکی به گاڑی به سب کچھ بس صاحب کچھ الهغه بنگلا میم دل پیدا کړی ورسته خدغه نعمتو کې مل لادام وای چې چې می دم خلق لکم من انفسکم ازواج لته یې خپل نسل خاندان چې انس مهمسته بیا می چې کړلې ما به ګما کم دل راوست نو بنگلا هم دا د بنگلې کې دننه چې د بنگلې لوازمات هغه هم پرا نو هغه هم پرا سو فریج او فریجر وغیرہ وغیرہ سب کچھ لړکی به یې گاڑی به یې بنگلا به یې ته پر نو کیا مار پڑی ہے تم پہ سب پلا والے چې بیا د الله عبادت نکې اوس کوم ګرځې سہولتون د پرد کول وو ولنو چې جو کوم ول وزن فشار کار کن بس نو چاپلوسی شروع کړه نو سج دی لگاوا زب بیا نور در کو زب بیا نور در کو بیا به نور در الله وای کو مخکې ذکر د مکان مکینو و ذکر د چا دی د مکان چې مکان مې ډیر شایسته درته جوړ کړی او د امزه کې مې د لفاش کړل جعل لکم الارض فراش ما یو اصل زده قران کې چیرې لفظ د جعل استعمالي لفظ د چا دا د هغه مجعول د یو خاصیت نمائندګي کوي دلالت کوي د مجعول پر چی باندې پر یو صفات او پر خاصیت باندې د د پر تخلیق باندې دلالت کوي د د پر کیفیت د تخلیق دلالت نه کوي د پر چی باندې دلالت کوي د د پر یو صفات او پچا باندې دا ثابت زده کی راډر په کار کیږي یعنی دا ګور اوس دلته زده دي د فار در تمام چی ګوره دامزکه الله وای ما دامزکه ستاسو د پاره فرش وګرځول فش چاته وای بیچونه منه هغه شی چې د ولاری ناشتی بیا وای مش په پښتو کې فرش دغه د سړی پر څه کیږي پر ولاری پر کشینی پر بدیږي د فرش خو دغه کارونه اصل کی اوس مزکی ته الله فرشول او د فرش خود هغه متعارفه ترجمه نه ده چې مسطح وکړ وای چې شي هموار وي اوس نو دا مسله پیدا شول چې مزکی ته خدای فرشول او الته مسلمه ده الته چی ده چې ټول اسلامیین وي که غیر اسلامیین دي که حکما د یونان دي که د مسلمانانو دي اوس خو بیخي جدي تجربه هم ده چې مزکه ګرده کرات دا ټول همزکه په شکل لچا ده کړه ده د غوچ څخه خو پر یو ځای باندې مرولېږي پر بل ځای باندې چکیږي راخیږي پر یو ځای باندې ولېږي پر بل ځای باندې چکیږي راخیږي او تجربه وکي لدغه کوچ څخه لدا شالدریس تاشنن روانس جاز روان مخ پر کم باندې پر مغرب باندې وای وای چې مخ په مغرب باندې ځه بس کېل شو ډیر ورواچو دروایه ما روان بی روان بی روان بی روان بی اخر بل ورځ به چکل راخی شو دا مردار غره بل دیخ له مشرق له طرفه د شراو خیږي ګرځي سی پر تشال دره بکشي او یعنی اوس دې دا سره تجربه ته خدا غدای کز دای میدان چې اوس مخ پر کوم خو روان سي مخ په مشرق زاد زاد زاد زاد دغه شته مزیک پر مخ باندې راګل چې لدی خو بل ورځ بل کوم خو راسي یار د مشرق له طرفه به خو راسي دلته به جاز کښنه نو کوم زه کړه ده یار سړی پر ګرځي نو خدا کا خو دره ګرځي نو دغه شخونه نه چې ترا بده پسی ذکر کړه خو سړی بیر ترا ګرځي یار او ایا جب شان دي رښتګ نه ولې دي مزکه کړه د پر اتفاق د ټول انسانانو یار چې شي یار اسلامي نه وای چې کړه ده او څوک هم وای نو چې کړه ده نو کړه خو په کړه کې خو سطح ته سطح نست و یار د سطحیت او همواري خو نست کړه نو خو کړه دغه ته وای چې شي سره ګرځي وی کنه او فرش چاته وای چې شي پلن وی کنه نو د پلن مو د ګر فرق څه کنه سپښتو خو به هم فرق وی نو خدای به مامزه کستې د پاره فرش ګرځولې حالانکه مزکه خپل نه نه مزکه څه شي دا ګرده ده وایس نو دا بس نو خلکو ته شبهه پیدا شي انو چې غ بد باته نه خلق وي نو اسی د قران سره جوړ نه نو بیا به دا غا یو پروپاګاندا جوړ کی چې تاسو ته قران خو غلط دی زکه دا بل مشاهده او په تجربه د باندې ثابت ده څو دلاله دا خو د بدیات څخه د دې انکار چې دا حماقت دی کله دا غټ درد دی چې دې انکار کوي چې مزکه کوره نه ده کړه. دا غټ درد دی د تجربې او د مشاهده په سترګو د باندې یو شی مشاهده دی. دغه ته څه کولای شي؟ انکار کولای شي. که دې انکار وکړي نو خلک نور په درخانی چې ول هو وای دا خو عیسائیت ته دغه شیانو څخه په یاد څخه انکار وکړي. عیسائیت د یو دروغو مجموعه وکړل. هغه د ساينس ته اټل د اصول سره تصادم راغی چې هغه مشاهدات وي د هغه سره په ضد ځکه عیسائیت لاړ دغه په نتیجه کې ټکري ټکري هر چا انکار ځینې وکړي چې دا خوشته دروغ وي. زما مشاهدات د ضیف سترګو وینم دی وایي زما مذهب دار ته وایي نو خوش څوک سو سریح کذب سو کړ حی عجبه شیان چې شي سو بیغه به څوک پرته تسلیمېږي. یو سړی په سپوږمۍ ناست دی له سپوږمۍ خاورې هم راخستې دیغه دل راوړلې او بل احمق او ډر ورته جوړېدلې او دا وایي سپوږمۍ ته سړی نه سوی ختل چې شي ثابتوي امتناع ثابتوي او حوالم د قران او د حدیث ورکی دا بدترین مجرم دی د اسلام کړ دا بدترین دشمن دی د اسلام چې اسلام په دا رقم خلکو ته پیش کړي کاکا زه په سپوږمۍ ناست ما خاورې راخستې ده وایي ته سپوږمۍ ته نه یې ختلې هغه کښې ځنې بیا تاسو مني وې خو څه باوي او ته حواله د چا ورکه غلطي حواله ورکه من فسر القرانه برائي خدغه ده چې غلطي حواله د خپل خېټي ورکه قران خامہ خاط دې د پرکه او د افلاطونو د ارسطاتالیس د هغو د فلسفو د پاره قران گواه ګرځي لاله اسلام دا خبرې کله کولې چې دا کم زمش جدید قدیم ریاضي وای دا قدیم ریاضي چې ول دا د اسلام کله د اسلام تعلیمات د اسلام تعلیمات نه دي د چا دي لا ته د هغه بلاو دي ته د یونان د حکما و دي اسلام خدای نه دی چون کې په عربي باندې د علماء کوم داسې احمق خلک تاسو کوم دغه تر پوزي سبب د اسلام نمایندګي کوي وا وا د اسلام په داس پن مخ پم ګنتی پښلي سبب چې په پویې نه یالته بند نه سي شا به بند نه سي خدای ته وګوره د اسلام پر مخ باندې ګنتی ما پښی کړ چې په پوه نه اس پیدا د غرتو غمبر ما جوړوي کړ چې د خلک وای دا خو اسلام نه ماینده دي دا خو په پوري اولی د قران ورکی چې قران وای سپورټ مې ته قتل ممتنید اکسیزن پر ناس دا غزي خاوري اخیستې غو خدغه وای دا قران خو دروغه وای دا مخ وکی چې څوک ولای مخ هم لا شپ کو چې پکې څوک وای آسماني کتاب وي وس خو مرشته څو دروغه وای کړ نو بیا دا اسلام د بدنامۍ سبب وګرځیدل کې ته سرفرازي سبب وګرځیدل دا درامک چې په شپو نه است بیا الته هغه تراو نسی چې ما نه تور اسلام باندې نه که څنګه نو د اسلام دا تر نه دی د هدف اسلام د بدنامۍ سبب خودګه د غلط ځان ته د خود ساختم نمائندگان د اسلام وای د غیر چی ګرځلاله د غیر سبب ګر عیسائیت دغه تر ته باس د چند ملایان او چند احبار او روحانو عیسائیت د خپل ځان څخه د دروغو مجموعه جوړه کړو ول دا د عیسی اسلام تعلیمات هغه فل بدیهه باطل و یاره اوس زکه خټول دنیا عیسائیت شاخ تلشت خلید دروغو مجموعه ده زما مشاهده ده زدا څنګه ومنم یا څوک تیاریږي غوینم وس نو سوال ده چې قران او رمزه کې تفرش وای او هلته مشاهده ده اجماع ده ګرد انسانيت تیاره نن سبا ول د چا اجماع ده د پرې انسانيت پر د اجماع ده چې زکه څه کړه ده وس نو دا خصوص ما مشاهده هغه ده بداحات ته کړه زه د قران را خبره به نو څنګه خلک بیا ومني چې دا زکه څوک ده فرشته تورته د خرج ته قران کله ویلی چې خلق لكم الارض فراشا مزکه ما کله فراش جوړ پیدا کړی یعنی په دې وصف د فرشیت کوم نه پیدا کړ جعل لكم الارض توب فراش د فرش کار مستې د پاره ځنی واخست وې وست او زموږ د پاره څه شي اخی کنه زموږ د پاره د فرش کار راکې کنه خدای کله وایي چې باندې دې هغه هيئات ته تخلیق په شکل د چا کړی د فرش کړی نه نه نه دا هغه هيئت تخليقي او ابتدائي خدای نشي چې یو جال دی لفظ ته چانه دی د خلق نه دی دا د ځکه لفظ چا راغلی جال او جال د مجعول یو مجعول غواړي یو مجعول الیه غواړي کنه نو خود ته مزکه څوک ته مجعول ده هو اس شي چې دا مزکه مجعول ده یعنی د مجعول د یو وصفیت او د یو استعداد او د یو صلاحیت نشاندهی کوي چې جيږي معنی پدې کې دا استعداد ده دا صلاحیت ده څه شي ستا د دې اهلیت پاکستان چې تاسو کار د چا ځنې واخ ستاسو د پاره مې د فرش کار ځنې ستې د پاره خسته دي کړ د دې الفاظ ترجمه دا تر کوي چې ستې د پاره مې د مزکی کار د چا خسته دي ستې د پاره ما نه پاره نه ځان نه پاره ستې د پاره مې لمزکی څخه کار د چا خسته دي لفرش سے چکم کارونه څو کار خو پرکشینی کنا ول هو ور خو پپریوزی ول هو ول خو پرناستی ول هو ول خو دغه کارونه دي کنا دغه کارونه ته استفاده چی شي اخی ټول کار د چادر کی کنا اگر کم چې د فرش کم منافع او مقاصد دي اگر ټول ته است څوک ته اجرا کی مزکه ما دغه کار ستید ستید پاره دغه کار نه چا خسته نو کلم زکه خدای تعالی کله ویلی چې ما زکه فرش پیدا کړی دا نه وای نه نه لہذا د قران انداز تعبیر په خپل یو شان دی مجمل کې د تول چې د قران کله کله بلاغت په نفس انتخاب کې د چاوی د مفرد چې د ماده د جعل مختار کړل دغه کې ورته وای جعل خو تصویر ته وای کنه یو شی په بل حالت باندې وګرځول ګرځول د یو شی په حالت په چا باندې په بل حالت باندې یلم زه کوم څه مې د کار د چاله لواس فرش د سینې د چمزه کې تخلیق سره په صفت د چاله فشت نه بالکل هیڅ هیڅ اشکال نشته د ساينس او د چا بلکې ساينس موږ دا وایلی سي موږ د وخت ولې موږ په ساينس پر شکل باندې تاسو د قران درس تر کړ بیا هم دا وایلو چې اوهو قران د ښکار کې لکه یو ساينسي کتاب چې دی یعنی د قران کده ساينس په اړه سره وږي چې بیا به سړي د ښکار کې لکه څه شي دا به قاعده یو ساينسي کتاب دی اگر چې موږ په ابتدا کې درته ویل چې قران یو ساينسي کتاب خو نه دی اصل کې اصل هدف د قران څوک دی غواصف د هدایت دی کنه یعنی قران په خپل اصل کې څوک دی کتاب د هدایت دی البته دا د الله د کتاب دی د الله د علم یو څوک دی مظهر دی کنه د الله د علم نو ځکه هغه کې ساينس هم پکې زم کړی دی فلسفه هم پکې زم کړی دی د دنیا را نو علوم طب هم پکې زم سوی دی او څوک لاله فطرت هم پکې زم دی ا شپ کې درس وایي الذي جعل لكم الارض دا څوک دی دا رب دا خپل رب ځان در شي وای زه خو نو میدل کړی دی کنه مسول خود سلسله سره دا سجګی نه خو لګاغه اجرا د شاه صفت دیم صفت الذي جعل لكم الارض دا غسړی دی دا ذات دی چې ګرځولې د مزکه ساس د پاره فراشن فرشه ګرځولې یعنی د چا درته چې شي کار ځنی اخی د فرش کار ځنی اخی او سما بنا ان کور خو بنیادی جوړی چې خود دغه شخص خر چې لاندې فرش وی بالا چوک وی چت وی ویل خو کور می داسې شین اسمان می درته درولې لوی لري اسمان دی دا بیا و مسله چې و سما بنا هغه اصل اسمان چې هغه مسکن د فرشتو دی هغه یو قسم دفتر دی کنه د سمای دنیا چاته وای زپ یو جمله درته وایم سمای دنیا داس دی تاسو خو نو موسیوڅ سیاسي په سیاست خونو پويس لږ په داس د دنیا د مملکت د حکومت د مملکت تر اصول لږ پويس کنه بس دا یو څوک دی د دې کائنات د تغه د دې بادشاهي د پار د دې عموري ارو د پار د چا د پار دغه معاملات پر ځکه ته کې د دې د پارا سیکرټریټ دی کنه دا څوک دی او سیکرټریټ پیژنې معنا هغه د فاتیر دی کنه وای څوک د فاتیر پیژنې هر ملک په دنیا کې خپل دفترونه لري کنه دفترونه په یو ځای باندې جوړ کیو لوی سیکرټریټ ورته جوړ کی کنه نو دغه دفاتر د مجموعه د چات د دفاتر نو په یو دفتر کې د یوې شوبې او د یو ریاست عمر ته کې د اقتصادیاتو جلا شوبه ده د چا دی لاله د ساينس او د ټکنالوژي جلا دفتر وي د بدیاتو جلا دفتر دی د وزارت داخلي جلا دفتر دی د وزارت خارجه جلا دفتر دی بالکل کتا چې دا رقم تصور نه وي بیا قرآن نه پېژني نیم قرآن باندې نه پېژني نیم قرآن نه پېژني دي سر خلاص الله بادشي دی لوی مملکت دی دا غکیو نظام دی امور دی سر حل و فصل کی قطکی دفترونه دی د انسان دا هر انسان په شاله خوا چې شره روان دی رجستر دی حساب دی کتاب دی معاملې دی فرشتي دی څوک جی څوک راځي روزانه ځی کنه تارو جویلیل ملای دا فرشتي جی راځي کنه په دغه اسمان کې چې دا کم اسمان د سمای دنیا ورته وای په دا کې چې اوسېږي فرشتي او هغه فرشتي چې ډیپټي وو وظیفه پر ځکه لګېدلې وای اره پر ځکه لګېدلې یاد کم نه وي یاد کم نه وي چې ډیپټي وو وظیفه یې چیرې وي پر ځکه لګېدلې واسه بس انسانانو ولا تبادله کیږي سره ډیپټیانی دی ورکیې کنه دا وخت ولدا چوکیداران دي د دنیا د حکومتو نو هغه طرز خوبم دغی کبل طرز ودغه ملازمینو ډیپټیانی سره بدلیږي کنه دوه قدر څلور غانټه اته غانټه دا ډیپټي ورکی بیا دا ولر شي نور راشي بیا دا ولر شي نور راشي د الله فرشتي هم پر د انسانانو موظف دي او د غرنګ پر دا ماته مخلوق بني پر بادو پر بلاو پر بارانو پر دیو بني فرشتي څوک دي موظف دي بقاعده ډیپټیانی دي بدلیږي دا بیا ولر شي بیا نور راشي بیا ولر شي بیا نور راشي دا سمای دنیا دا اسمان د دنیا لدغه وجه تعلق د دنیا سره چې معاملات د دنیا پکې څه کی هغه امور او معاملات او ریکارد او کټ د نظام دفتره دغه دی هغه فرشتي دلته وسیږي نو ځکه دا هغه تعلق هم برته د چا سره پیدا د عالم اسفل سره پیدا نو هغه هم یو نوع د احسانات او سفر چا باندې ولې خو معاملات چا پکې ته کیږي دغه انسان د چا حاله تی سر خلاص نو زکه غم په چا کې شمار سو په نعمتو کې وای په تعداد او په فهرست کې د نعمتو څو کم راغې اسمان راغې دا یو زمینی سوالو زمینی سوال دا دی چې مولانا اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه اشاره دا تکړ چې کاکا اوس په یو سړي په ذهن کې دا سوال پیدا شي چې چلو دا خو به ومنم دمزکی او دا ما خلق من الارض ارض و ما خلق څوک دا خو به ومنم چې دا حیوانانو نباتاتو اشجارو قسم قسم دا خو زموږ په حق کې موږ نعمت بولو زموږ ضرورتونه په پرکې موږ او نعمت خو وای هغه شی ته چې څه ستا ضرورت پر پرس دا خو منم اسمان نو زما سره څه کار لري دا اسمان کومه ګټه ماته را رسیږي چې اسمان ام په تعداد کې د چاره باندې وشماره د نعمتو بیا وای یاره د نعمتو نو ځکه داغه جواب وسو چې کاکا دا اسمان خو د مزیک سره مربوط دی کنه وای یاره او بګر سره د عالم اعلی او عالم اسفل دا یو لبل سره دا نظام تشکیل شوی دا تر هغه چې یو لبل سره مربوط دی کنه عالم اسفل پوره خپل کټه شنځل نه سي څوک نه لاله عالم اعلی او عالم اعلی خپل فوائد پوره په کامل شکل باندې ادا کولې نه سي تر څو پور څوک نه ه لبالا چې و بنوي نو خو هم کار دی کی لاندې چې مزک نه خو هم کار دی کی و یاره زوج به ام وی زوج به ام وی نو زوج به بالای بیا به په پکې څه څه یی په دامزه کې کی هغه به بیا څه شره شنه یی کنه خودغه کسد که یوازې زوج وی نو خو هم کار نه کی که یوازې څوک وی زوج وی خو هم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصعد دا مضمون مې درته وایي په پښتو بوزوله خو دغه بالای عالم اعلی د عالم اسفل سره جماو کی نو چې راش نه زلاله نباتات دي قسم قسم ګلان دي قسم قسم میوې دي قسم قسم ثمرات دي قسم قسم حیوانات دي کنه فته دغه څه خبره ده کی او اصول د کائنات کې د زوجیت روان دي کنه وای څوګه چې دوی سره سره جوړه سو بیا څه شور کی نتاي جوړ کی یوازې نه عالم اعلی ور کی نه څوک ور کی عالم اسفل لہذا لکه دغه عالم اسفل چې د بنی ادم په حق د دیامتو حامل او متضمن دي دا رقم څوک هم دی لاله علمی اعلی هم دی او هغه حسن او شایست خلا ځان ته شي دی دغه هم یو نوع امتنان او احسان دی چې دا ذکر شایسته ده کنه او دا د طب مسله ده د ډاکټرانو جدید هم دې تایید کوي چې څونه امراض او دغه رقم د څونه همومو د پریشانی د ازاله د فاردا دا شین اسمان د قتل د دستور لیدل دا په انسان کې یو کیفیت د فرحت او د چا پیدا کی د سرور د وجد اتباوی او مشهوره مقوله ده چې د انسان د خوشحالی دایره هغه په مقدار د وسعت د درد ده او چې زکه دا انسانان طبعا لوی سړی خوشی کې نه خوش ولی خوشی نو خو ته دغه شپږ فوټه دی بدن خاوي چې خو دوه فوټه یا یو نیم فوټ به بسور وي شپږ فوټه به چې شوی لاله وجده وي نو خو یو بستر یا بس د دوه غټ سړی جوړي ولی دا یو نفسیاتي مسله او ته چې په لوی سړی کې د سړي ساخ لاس وي چې شوی یو قسم نفسیاتي سرور او فرحات لري په نسبت د چا د یو تنگ سړی په تنگ سړی کې سړی چې شوی لاله صابند وي چې شوی صابند دغه فضا دغه فضا دا وسی فضا چې د عالم اعلی او اسمان دا د انسان د دغه چشي نفسیاتي سروح او د فرحت د پاره یو لوی ټوک د ذریعہ د انسان ساه د انسان ساه خلاص ده وای چې کله په پد ژوندۍ څه شته و دا چې څنګه سره لکه په یو بند تنگ کمره کې چې تاریخ هم وي د انسان الته بند خو زاره په دې دری ورځې بعد وچوي چې وی کنه دا وسی فضا د انسان په حیات کې یو ډیر لوی دخل لري کنه چې شلري ډیر لوی دخل لري ځکه دا د اطباو بقاعده مشهوره مقوله ده چې فرحت او سرور د انسان په مقدار د وسعت د چا دی د درد د دی چې څونه اسرای دی چې څونه د خپل سرای کې څونه آسمانی بالایی فضاوی دی دونه په پد کې چې شوی سرور او فرحت وی نو دام د چا په سلسله کې دی په کړی کې دی چاو د نعمتو او تفسیر وایست وانزل من الشاب الذي جعل لكم الارض فراش دا خو دی یو نعمت چې عالم اس څوک دی لره عالم اسفل دی بس دا گویا دا مزکه د عالم اسفل نمائندگی کی اصل دی لکه ال تنو چې صلات د چا عبادت نمائندگی کوله د عبادت بدنیو بازدای مطلب حاصل ده چې عالم اسفل او عالم اعلی الله در بشمیدا چې خان صاحب دا کړ دستا کور دی او دا کور د نعمتونو ډاک دی فرجان هم پکشي کی دي شایسته الماریان هم پکشي کی دي د وبو د کالی مشینان هم پکشي کی دي ګوت د پکشي کی دي بس لړکی بي هي ګاډي بي هي صاحب پوچ نو پلا دی هو دونم په نعمتو پټ کړلې نو تلا تر باندې دي بازارې دي څټګرې غي عبادت په وسنه ده پر یو به وي خدای کوي نه چپلا چپلا ومنزل من السماء ماء فاخرج به والسماء بناء ولا يوارخ في يوم انداز تشول علي يوم انداز د نعمتي وانزل من السماء بيان دغه بالاي عالم اعلاخ د اسمان نو براتو يدل او دلته تجربه او مشاهدات قدیم تفاسیرو کی ډیرو تفاسیرو کی دا خبره موجوده ده او هغه خبره دی په یو انتهایی ضعیف روایت مم نکړت چې په د چارا چی د اسمان نه ل اسمان نه ورېدا بیا له ورېځي چا تر راځي مزک زمر زړه تفاسیر تقریبا تر بیزاوی پوری دا خبره کی حالان کی دلته پر مشاهده ثابت ده یار چې شه دا مشاهده به خزماله مشاهده ده څو واره مشاهده سه جاستر ورېځي پورته چی کلان پورته چی فالته بالا ته ورېځي به پورته روانو خیر خیره ته نه به بارانو نه به ساتګي نه به پجاز باندې یو ساتګي لیدې چې جاذبه وری تر شوه سونو به چات کړي باندې شروع چې برالانی سو بیا باران پر شروع لاندې به داسې حال و چې د وبو د لار د باران د لاس به چشنه کړي ټیپ نه کړي لیکن چې تر وری چې به جاذبه وزي خیر خیریت شیلن دا وری دا جاذب چې پر وری ځلورس ما دا منظره کتلې دا جاذب چې پر وری ځلورس دا وری چې شډيري بالکل دا وری داس ملمی لکه عین دام زکه انسجاد دا وریز نه یی جاز پر چال ورسی پرمزکل ورسی نو دامزک خوکت تمال میجلای غرونه یم مال میجی شلی یم مال میجی کډیان یم مال میجی بوت پوټیان یم مال میجی ارشه یم مال میجی دا چې بیا تر جاز تر وریزی پورته ورج شډیر وریز وی داسی اواره همواره په واسطه وریز نو بالکل داس مال می لکه دا وریز په خپلمزکه دا څه مطلب دی دا وریز دغه شي غټلری چشلری دا چې کله کله دا چې غټل لري کډیانام درې بالکل دغه تر اده لګا دا د لوړو جوړم ځکه نه دا ترې دا بازي غټي دون بالا بیا تر وریځي پورته ختلې و یار یعنی فرض یې کوي فرضی دی چې دغه د دغه مسجد چې څونه بلندی د دون قدر د وریځي هغه پندوالت چې شه دی دقیق نو ډیر هم زکم زکی چانی ولی وریځ خو زه ته څه بتوري مثال وای دون د مزکی چې شه دی اغه سخن دی کنه چې شهري اوم دونه سرور د پنده ده لدیس خدای د اباځي باځي غټي د وریج دونه پورته وتلی بالکل لکه دا غر چې دمځکی نه په څونه مقدار وتلی دا څه غټ غرونه راځي کنه او دغه غرونه کله د اجاز دی بد سواړی په چپایږي زکنو حغال ته جازرانان ته چلی زه بیا غه پایلټان سره مخینس ته پاکستان سره ودل ته اسلام آباد سره اتم اکیډمي ورواسته وي پایلټ ته او کی غم سنی ډریم وکنه نو هغه کاډه چې وکړې د واره ول راسک نو له تاسو سره کښېنس هغه جاز په حواله کې هول ته بلری غټه را روان بالکل بدون لوښ کار کې دی لکه دمځکی پر مخ چې دا چوک دی دا چې کورونه بالکل د غسی کیفیت نو دوی بل دی زه لاغه خپل سم چې بده نیر جاز روانو ل دې زه به الاداش بغلی کې جنې کله الان کې دا غسی به کې خپل طبیعت پرې شو نو چیرې وټلې مخامخ په کې وټلې کړ نو ل دې زه به وختلا دا اس به بغلی کې له دغره به چپ کې د شپې راوستې کړ بعض اوقات کې دا غرونه به خډیر وي نو جازران د لپاره مشکل پیدا شي چفول نه سي کله وي چف کې فچا کوم شي په بل کې دستي دی لند لند وي سره کړ ډیر ډیر ولاړ وي کړ نو خدای دیس خو هم نو نسوي کولای کړي دې ته سي چفو وکړ په دغه کې بیا دغه جازونه کله کله رایل سي یو بل خو بالکل مش بیا د رومانیت څخه تلو له جرمني رومانیت له دوه بیا دغه څه سوال ته دغه پیښ شو دغه زور ور ورز د یورپ کې ورېځ به خډیر وي یار ما زم جاز بچ په دغه غټي باندې راغی دا غچې کې وبه هم ډېری دي دا غچان له وبو ډاکته ورسره روان دي چې دا وریځي حاملې دي کړ دا وریځي قران وایي قران دغه وایي دا وریځي حاملې دي نشي ډاکته امید سي کنه چې جه امید سي کنه ابل هم زبیدر جلال کوم امید سي وځه حمله وکړه کنه مخې کو دومه ته و چې انتخاب یو کې دا بل ورو دستي چې لنګم سول کنه وازه حمله وصول دا نور خو ډیر امیدوارانو کنه نو خو یو و امیدوارانو خو ډیر وي ګرته په امید وي پښتو کې څه ورته وایي امیدوار دا وایي امیدوارانو خو ډیر خو یو یو بچې راوړې دا نور غدای پچ پچ سې کنه هغه دا غي چې هوا هوا و چې شنو زوی نه وکنه زوی دی وایي سره خلاص اکثر و میچ واغه دغه هوا وکنه میچ هغه چې هودو د داخلي چې هغه څه هغه حمل دی حمل نه و نسي هوا فست غټ مال می دی څه می درته نو دا دا دا وريتي د چاډه کی دي د وګو حاملې دي بالکل ډکې دي یعنی دا په تجربه ثابت ده چې دا وری چې خدانن مر د باران د وری چې دمځکه تر مابین یو معاملات لم وری دي او خاطر بیا سلسله ده چانس د باران نست او هغه زموږ قدیم مفسرین چې لیکي هغه خو دا کوي چې هغه سمای دنیا چې هغه اصل څوک دی او طبقه ده کړ هغه یو جسم دی باقاعده یار څوک دی یو ډیر لوی وسی جسم دی دای معمولی خبره نه زازمن زکه دی ور بلبیج لکه یو یو دی دا کښنه ګین نه دی چې جپته سړی راچی دون ور بلمی یو اسمانونو دون پراختی هغه اسمان سره وب نه راځي که وب له چار روان د وریج وس الله وای چې انزل من السماء ماء د تا سما څخه څوک نه دی مراد هغه طبقه هغه سخن هغه مسخون جسم نه دی مراد هغه جوړ شوی څوک نه دی مراد ولی سما چی شته وای عام طور د خلکو په دماغ کې دارانه چې سما ذکر شنو دستی زین چاته منتقل هغه سماي خاص یا متعارف دی حالانکه په اشعارو به خپلوي کثرت بني او تمام اهل لغت چې راوخ ما فوق الراس سما څه ته وای ما فوق الراس بس د دې بس دغه معنا چې الله وي د بالا می و په دراتوي کړلې بس اوس نو بالا له کومه ځای رالې له کومه ځای رالې دا د قران موضوع خو نه ده چې اوس نو بده دی بیا د لاسه بده نشي چې دا نه چارالې د وری جراله یو د ریاضیو کتاب خو نه دی د چا کتاب خو نه دی یار د طبيعياتو کتاب خو نه دی د ریاضیو کتاب خو نه دی چې بوزي بیا نو وای د وری جراجي وری ز بیا داسې له و بوډه کس وری ز بداسې رااله له کومه ځای رااله دا بس خو د چا دی لاله دا خود ریاضی و باسته یا دا طبیعیات و باسته دا باسته چانده دی صرف قرآن مجید دا شکارا کرده چه ستایسی دا سر دا وڑی خوامی و بپر دا چش کرده دا توی کرده پا دیکی خیر خیریاتی اس مشکل نست چشی نست ها تا بعض اوقات که دام پا تجربه ثابت سه دا وریزی کل کل دیری لاندی سی زکی تا نجدی سی کنه دا نیجا دا غرف سر بانی پرتایی لاغ دا غطای راروانی پر غرف مشد پر غرف کی تحلیل سی پام کړی کړه بیا دا بل ورځ بیا چې لږ مر پراو کته یاوا بیا جیت واخی پورته شي کړه ای لکه ته پوس ود زمبیږي کنه روانه شي کړه بعضی د تجربات هم سوي دي چې د غره بالکل اوس لکه دا کوچ تک در دا د غټ غرونه نږدې دي اوس دا په وادي په دا ناوه باندې د کوچی باران وی د دا غرو سرو باندې شي هم نوي کړه ولی وری ستر چاره لاندې یعنی دا په مشاهدات او په تجربات ثابت ده چې دغه باران مباشرتان کن لکه مزای راځي بالفعل چې تعمل تراځي لکه مزای راځي نو وری چې راځي نو اوس کته هغه معنا واخ یو انتهای ضعیف غوندې دي انتهای ضعیف غوندې روایت ترغه باندې مفسرینو بعض بنا کړي چې له هغه اسمان څخه راځي نو اوس کته دغه خبره موږ په دغه اندازو من دغه تجربه نه د مشاهده شته زه درته وایم دا نن په دمځکی پر مخ باندې چې څه انسانان وسیږي حاضر یم سره دا مشاهده کیږي ول ټول دنیا نن سبا په څوک روانه ده په جازو کې روانه او روزانه جاز په یو ځای کې نه زده ده ځای څنګه دا مشاهده سره څه کیږي مخامخ کیږي نو کچيري مل دا خامخا حتمی کو نو بیا خو به دا دین څونه قدر بیا به خلک بیا ومن ځکه چې ته مشاهده یو شی د بداعات خلاف دی یار اوه څوک ځکه نو زموږ علما هم دا وایي وای نصوص ته شریعت کچيري چيري بل فرض داسی یعنی واضح دلالت نو اور داسی معنی احتمال ام کې دی چې هغه بالکل بل بداه باطل او هغه به نه حمل کوي د ظاهر څخه به اړه چې اصل او دلته خو ظاهر لام نه چې موږ دې ته مجبور وسې چې چای واړو ولی ظاهر دغه دي چې بلاد کم ځای بس سما لفظ چیری وو ټول لغت عربي اشعار د عربو ګټ پر دې گوادي ګسر دغه بل معنی د دې سواستن چې سما ما فوق الراس څه شي وای د بالا لخوا د بالا لخوا توی خیر خیر پات سول دا تفصيلات چې د بالا لخوا څنګه دي په کم کیفیت دا به د قران موضوع نه ده دا بیا ځانته موضوع ده البته قران شریعه ورته کړی چې ورسلنا الرياح ويس لواقح ورسلنا الرياح مبشرات فهمیش دا ګرد خبرې دي بالکل هغه اصل قران په ګوته کړی دي چې کم هغه تبعیات د ریاضی وال وای د چا وال وای د تبعیات وال وای د هغه هم څه وای وای دا اوریږي او بخار دی چې شې دلاله دګ چې ګرم سي یو توش راپورته سي کنه د خړ وای وای دا اوریز بالکل دغه د دریاب دا خړ ګرز دی دا چې او دام ما ثابت سول اوس سین سن دا ثابت دی چې د دریاب لاندې یو سخت حرارت دی او دریاب د بالا لن مرز کم حرارت کسب کوي کنه نویزل بحارو سجرت وای وای سجر ګرم سي دا ډیره ګرم لري دا دریاب د مر حرارت تم جذب کوي لاندې په دکی خپل ټوکستا یو دم جوش وکړي دا دریاب چې راپورته شي نظام الله جوړ کړی دی ګوره بظاهر اسباب خود ده دی اسلام د اسلام راهنمایي دا معنی چې دغه اسباب شاله خو یو قوت دی چې دا اسباب ته تشکیل ورکړي نو په پیژیا اوس عام تور دی چې کوي دی چې کوي دا عام خود هغه وریږي د خپل آپس کې د تصادم جاغ دی چې شهري اوس د دې په دغه تصادم خود دلته مشهود دی لیکن اگر سبب د تصادم شاله خو هغه د دې څوک نه قران خود دلته هدايت کوي چې د انسان عقل او اسباب کافي شوی دی دوری په چپول چې د تبلک سوال کړ اده فرشتي لښته دی نه وي وای ته د فرشتي لښته چور او سره کړل خو په دا وریږي کې یو حرکت پیدا کړ څوک پیدا کړ دغه فرشتي د دغه لشتي د ایکارو لسخه د خوای کاری وکړه قران هم دغه مضمون په مابات کې بیا درته وایي چوری دي څوک ایکاری فرشتي ایکاری رواني کړی ته حيث یشا چیرې د خدای خوشي الله ته نظام ولور کی چکل هدف ولور کی ځای ور وشي مقدار ور وشي چې دون باران پر دون ځای په دغه وخت دوری بوزي کړ فرشتي خرویانی دي هغه لوی افسر چې دی هغه لوی افسر څوک دی میکائیل دی حضرت علی صلوات و سلام د نور فرشتي کړد د مامورین دي بس کارکونان دی پلاس یو ورکول شواز در ځای په سیوای اوس دا نظام د ساينس دانانو په نظر کې بس دا قدر وریځ خوشخاره کیږي لیکن د وریځ شاته چې کوم غیبی قوت دی پسې پردا دی اغا نیوی دی پردا ځای او درید دی پردا ځای او درید اوس چې دې دغه دلته کوم تفسیر کوي بس دغه اخواته بالا وتلې نسې ولې اغا امور دي چې مدرک پچا نه دي عقل الذي قران شالقا جغوکی چې اصل خبره دغه ده دغه حرکت او استراب چې پوریز کې بيد سوي ده د چاسخه د هغه فرشتي ده هغه عمل اسخه پیدا سوي داغه په نتیجه کې چې دا برق پیدا کیږي په لبوم پیدا س او په بو کې خو برق ست ده خو د دنیا سره به تکړه لکه برق لچاره وږي وسم په جهان لچا نو خو بو په خپل ګيده کې ور راخسته دي کنه دا د الله نظام دی چې په بو کې څه شاته ولې ور دي هلان کې ور وب سره څه چونه مشهور متل دی ویل کده اسلانه بلانه لکه ور وب لیکن دغه وب نس و ګډه برته ده شاډه کده الله اکبر چونه نظام دی چونه شایسته نظام دی لدغه وب برق تر ترای دا برق لکه وزیر دی دغه وب راوځي نو خو معلوم شو چې په دریاب کې الته لاس شيسته هغه الته ورسته په دریاب په خپل ګډه ل شاډه کده زکه دا خبره استبعاد لري شو چې ازل بهارو سجرت دا د خلکو په نظر کې نه راتله په خوا وای وای لاله چې نن دنیا د وبوس خبر کراوي سه اسانه سوله مسله قران ساينس د چا خدمت وکي هاي هاي د چی شي وړیاست کاکا خو د قران خدمت دی او کې چې مخې دا د خلکو په دماغ کې مشکل ولاله دا د مشکلات څخه د قران او د قدیم مفسرین د پاره چې زل بهارو ور به څنګه وب به څنګه چشکی ولته به ور لکه می د دریا په نس کې نو ور چیرې دی ګړې لکه ما دی له ور ډکاو و ساده د مشاهده د شکر کړی دا بجلی دی چاره وته ور د کنه د بجلی په یی دا حرارت هغه د دې خسره هم کسب کوي دریاب لچاسخه ویا غړنګي چې هغه حرارت وز یغه حرارت د فزان کې جذب کوي د مرګ دغه ځخه څوک جوړ شو بارق جوړ نو خو عالم اعلی هم پر د پاره ډیر کارونه وکړي وی اګړه کینو نو دی خو خالی دغه اسباب وین مجوای دغه اسباب په شاله خواچ دغه اسباب تشکیل او ترتیب د نظام چې کوم ذات کړی دی هغه ته مش څورته وای رب هغه ته مش څورته وای رب رب د نظام دا رقم تشکیل کړی دی بیا یو ډیر لوی مخلوق به ولاړ دی احمقانو تاسو وینئ نه تاسو نو خو زکه زکه څه وای زموږ اسلاف وای وای د وحی د تعلیماتو ابتدا له هغه ځای ده چې د عقل انتها سکن ها اوس په یو خبره خو سر نکلا چی بس مال راغلی دی وخت پر اتاو نه کین چې پر کم ځای د عقل انتها سول نو زکه ته دغه وای چې قرآن په دغه وای په دین نه جګی چې خاص مشت په قرآن د موضوع نه د عامه نه ده کین زکه چې خاص با په خپل مدرک دی کنه وای یاره دغه ستا حواس ستا خپل عقل د خپل کې کار کوي نو قرآن به تاسو شروعي چې ته ورس نو غیان دوه و تړول هو ول زغ پک شیش د ول وو ول بیا یې ور واخ ول هو ول بیا زنجیر را واخ ول هو ول دایې وی لړګي را واخ په دا زغ یې و تړول هو ول دایې وی لړګي چک لړګي جوړ ول هو ول بیا دا سن په و تړول هو ول بیا دا چې شروع واچو غنه مور واچو نو بلا خدای انسان په خپل امداد د دې کولای شي قرآن به دانه جوړي دا عقل هغه کې عقل درکړي دا هغه کفیل دي په کوم امور کې چې فل جمله عقل تکي د انسان خپل هغه استعداد او په هنه تشي کوي کفالت کوي پر هغه باندې به څوک نه جوړي قرآن اخواته جوړي وانزل من السماء بل زبیا د موضوع باندې ډیر به نه جوړي خو نه نه ورځ چې د عالم اعلی څخه مې د بالا له خوا مې وبه په دره توی کړلې او دا وبه خالی دانه چې وبه وي دا یو د عظیم مقصد د پاره مزکه خونو وای چې جو حرس دی هغه محل حرس دی نو د مزکه حمل واخست باران په کې چې جی بالا له خوا وریږي چې ما ور سره وکړل ځکه حمل واخست ابل ورچ ګورې کنه بچي پیداس بچي د چا په شکل د تیغ په شکل را پیداس هغه لوی درخت او لوی بوټي سو خپل میوه ورته چې جو وکړل میاو ورک ولخرهوس ولخرمه ولو ولدا شو سد ولدا شو سد کلو واشربو قریز دې چې دې بلاو وک بلاو دغه متکی به شي وانزل من السماء ما فاخرج به دعوبو په ذریعہ باندې یعنی سبب الله نا مقرر کړی دی خو دغه اثرات پکې ودیات چای شي په دغه اسباب کې دغه اثر یو امانت شي دی چې الله پچا کی شي په دغه سبب کې فبيجي خو فاخرج به من الثمرات نو چې کل کل نازل کړلې نو دې په سبب باندې یی نزول سبب دا اخراج وګرځیدای زکه فایور باندې څکل تفریق کړل فیزا ناز انزل نو فاخرج چې کل را نازل کړلې نو بس دستی ول د باران د نزول نه پس خاص کر چې په خپل موسمي دا اخراج د ثمراتو بیخ چوک دی دفعی دی د چابکس فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به رزقا استاسی دفاره روزی را واسی دیوبو اید دیوبو په سبب باندې استاسی دفاره چی شرا واسی روزی او معقول او مرزوق را واسی کم شی هغه معقول هغه رزق چې من الثمرات د جنس خد چا دی دا هغه بیان واقعي کې دا یو توجیدار څه کې 55 توجیهات خلک کوي ما د ټول چې موږ انتخاب کوو او په مفصل تفاصیل کې 10 توجیهات براوري چې د دې کسر وړل دي سړی وخت پکې ځای چې نه که سلام علاوه ته جوړی دي نو چې هر کله داسې سول وای څوک چې خالق زېما او بیا وایس او دغه احسانات ستاسو د بقا اسباب ټول ما در طرف فراهم کړی دي نو څوک دا تفرید غنا چې کلمه زو پیژندلم زم په دا و پیژندلم چې خالق هم او ستاسي امر رب او رازق هم نو فلا تجا چې کله خبره نه درا ده نو اذا كان الامر كذلك چې معاملہ دغه رقم ده کوم رقم ده چې دغه مدلو وګرځیدل په دغه دوه آیاتو فلا تجالو لله کن نو تاسو مو مقرر کوي د الله د فاره شریکان چې شلاله ند یعنی مقابلین انداز جمع د چاده نت نت معنا هاغه همسره قوت کن نت چاته وای اتجعلوا تجعلون له اتیمن تجعلون له تجعل اتیمن تجعلون ای ویز ما يرسو کن هما تیمن الذی حسب ندید هغه شاعر خود دغه وای ا د قاضی پاوشیو کی ما دراز دغه شعر را نقل کړی تاسو په نس و خور ير مسو اتج بس دا پاخه مې درته وای و ما تیمن لذی حسب ندید ندید ند معنا هم سر قوت برابر سیال شلش مخالف وې دا بوتان مرا واخستل زما سره ما هم سر قوتونه هاي برګ دی ومره انسان چونه احمق او دا ګرځي سنات ما در شته بت یو شی کولای شي د دګر د امور څخه یو کار هم کړی دی دا څنګه مفتق په مفتق کو نه ټی به دی خدای شکر چې یو شی نه دی کړی یار اوس اچھا بلد نہیں مفت مفت بنی او چوک خدای دب یقینا والا دن چې یک یو خاشه پر بل نه د ایشي او نه په ولا کې کیږي کړ نه په وا سپرات ایشولې یار هغه غریب خپل چې هغه څه کوي ګډړان میتیاج ور باندې کی د خپل ګډړ له ځان سره سره شړل کی کم ګډړ پر دا بدڅش کی جایز کی او کمچ پکشي نه اچھا شي کیلا مچ له ځان سره قران مضمون وای کنه مخ مچ لزان څخه نس وی شړلې نو تاسو څنګه په مفته مفته خېټه خدای انسو هاي انسان سپینې دی پریس څه په بلاغته زومړي کړ دا تاسو اوس خدایان کړی سجده او دا اشرف الاعضاء دغه ته بوتان څه شو تندیان ورته یوه دی پر سجده ورته پراته یس خو دا منظر معمول دی دا وشتان دی جګ جګ تو اوس په یاس دی وشتان دی جګ جګ ودرې یو چین کې لوی بوتخانه به خلوی دا بودا مرکز دی لته کړ دا بودا مذهب نه دی دا خو بت پرستان دی کنه چې دی دا خو ته وسی دی په د مشرقي دنیا کې ټول کې د بودا مذهب دی دا چین کې یو هایلند کې یو تایلند کې د نړیوالو شاو خو ته د جاپان ټول بودا چې دی لاله بودا دی بودا دی کنه ویا په بوتانو نو چې د ری ولې چې خو ته ګډو زیاته چا په بدک جاپان کنه هغه ورځ طالبان مو بوتان ما ډول د جاپان سفیر د افغانستان سفیر لر په اسلام آباد کې راغی دا زره ورته کولې کنه از سفیر بیا سر ماته گپ کول ول راغه د شپې دروازه راوټه زراوت ول چې تو دای په یاد کس کیو ول یاره ته د تلیفون سره اطلاعو کرا بیت اوس ورو کې ته ها بوتان باندې کار نه ول دا دې مات نه کی ای ور خطا ور خطا ول ما په و خندل مولا جاب مشت چې د دنیا یو ستړي راتیش مش خپل معبود لزغل ستارا حلق او ستې پر معبود چې مشکل راځي تی ول لزغل دا حل کوشش وکړي نه سید رحمان مولوی صاحب کنه هغه اوس په ول پروګرام یې خندلې کنه ولته خرج واره ول یار څوک نو اوس یو تهذیب دی کنه چې یې دی زمړ د تهذیب حصہ ګرځېدلې ته نو مجبورې ما ته دونه تعلیم یافته ځان دونه پوهانه بولې او بیا دا یو جمادات محض چې ستاسي په خپل لاس په خپل څه کړی تشکیل کړی او جوړ کړی او بیا نو څه بولې ما بودان هم بولې احمقانو د دنیا حماقت خو یو اندر درجه لري نو ځکه دای خو خرس دواره راتول چې څوک یاره د چای صدا زمون د تهذیب او د کلتور یو حساب بل ما په خندل ول په مش مشکله چې مچې ته ګور مو خو دای نه ګور ستې پر خدای چې مشکله شي ته منډي ولا وای کړ ول دا ډیر فرق دی کنه وی دا دا دا دا الله سره مسره په سر برابر وي دغه یو ذات چې واحد لا شریک تنها او تنهای ټوله کائنات پیدا کړی دي او بیا یې چلوي کړ چې جلاله نو عبادت لایقم څوک دا ذات د بل په دروازو باندې ټوریان ما ګرځوي دا مخلوق دی دا عاجز دی هغه په خپل دغه درته ناس دی ټوره یې ولې نو تا دی خدای خوار کی چې استعاره مستعیره لکه دای چې ډوډۍ واړی دی چاس د فکر دې خو پیژن ولنه چې هغه چې د بل دروازې ته ډاکټرای نه ولې دا هغه په خپل موت تر تازيات فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وانتم تعلمون پر د امهم او حال د دې چې تی پر د قفو هم یاس وانتم تعلمون او حال د دې چې تی تعلمون هو پر کوم شی باندې په دغه مضمون د کلام صادق چې انه هو الخالق وانه هو الرب بیا واست چې دغه افعال چا کړی دي ولی دا هغه مزامین دي چې ورسته را روان ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض توي ليقول دا خبري خو ګر دا غدي چې دوی ام اقرار پکاوج دي خالق څوک دي الله دي په پيږه نو زکه زما دا ذوق دي چې د تعلمون مفعول دا غامز مند چې دا مخکې د تثیر چې انه هو الخالق وانه هو الرب چې رب ام دی دي خالق هم دی دغه کارونه چې کړی دي چې دا په موصول پر سلایه تعارف درته اوسه په دا باندې تاسو په خپل اما علم لري او اقرار لري پر دا پوهیاست او بیا د پوهنی باوجود بیا راولاړي چې عبادت کې بیا برخه سره څه کوي په دا تخلیک خزما سره هیڅ چا تعاون نه کوي نو خلا ګل کوي وایشا وې دا دون لوی دنیا چې بیا کوله خو چی هیڅ چا تعاون نه سره کاوه او اوس بیا اوس بیا په عبادت کې پرته چی شي دی برخه لري او په مفته غواړي چې جو غواړي بیزاوی وال بعض مفسرین وانتم تعلمون حالکم کنه مفعول وسری شی دی چې تاسو په خپل ځان په خپل خبر یاست دا ذوق نه منی و انتم تعلمون ویشد تدې زه پوری کم باس وایس توحید چه شی ولاله توحید وس باس ته چا شروع لا اله الا الله مضمون وکنه بن کل پدې کې شک نست و ان کنتم فی ریب کچری بالفرض تاسو دیس یعنی په شکل کې د چا شروع کړ ګور مخ کې وار د ریب بنیادونه دوشیان یا چې په کم کتاب کې په خپل څوک وي اغه اسباب اغه چې موجود وي اسباب د ریب موجود وي یار یعنی په یو کتاب کې ری کول یا د یو چا په کلام کې شک کول خلودی وي چې په کلام کې په خپل کمزوري موجود دی سبب د چا وګرځي د ریب یا په دا ریب چې شو وګرځي لاله په دا شک کې د تکیو اندرونی خرابي موجود دی یا باعث لدی خو یا لکه شیخ الهند چې جغیز والمخی خود دې خبري رد وکي الله ول چې قران خو محل درایب نه په دې کې خود څه خرابي نسته البته کته کی حواس کې من څه خرابي پیدا شوی ستاسو د خپلو خرابي له وجې په تاسو کې ریب پیدا شوی چې شیل نو خو بیا یا سبب دا دې چې د اجازهغت دغه نه جوړي علاج وکړو دغه نه جوړي چې بو علاج وکړو دا ریب خو یو مانوي نه جوړي د کنه انو دا نه جوړي کده تاوانې د ستلې خو دی نو به علاج وکول علاج چېشته ول راوړی تی ورسې د خپل ګرد راو بولی کړه دا فصحاو بولغاو د ماهرینو د دانایانو د دنشوران دا روشن فکران دا پراخ بنساټه کړه چې وای دا پراخ بنساټه دا ګرد راو ګرد سره دا کوتعوب او تعود اسپیو چغالانو د مګرد سره راو بولی کړه دغه مشران د جرګې منبران هم راو غړ ا د جرګې بابا هم راو غړ چې جم راو غړ شو اغام راو ګرد راو غړ ولو څوک پهلوانان هم راو کړه د زور زوی پیدا کې دی زور بچلی کړه د عقل د دانش او د سیاست او د پلانینګ زوی پیدا کې دی اغه بابا اغه سیاسي تدبیرونه جوړي او کړه دغه یو د نظم او د کلام او د نثر د جوړېدو یو ضرورت پیدا کې دی فصحاو بل ګرد راو ګرد راو ګرد راو غړ ولو بیا ول ګرد راو غواړي بیا یو د بل سره مرګري او تعاون هم وکړي یو بل مرستم کوي ورته داسې کې دا ورواچو شابه همي مشوره شه په تسلی چور دي غواړي هر چور دي چې هغه ګرد درته کوم په تسلی باندې د قران مجید د یو واړه صورت په شان باندې تاسو خو یو چیش پیش کی یو صورت خو پیش چونه پر مخ باندې پیټ ورکړي شو تر دانو مست چیلنج په دنیا کې پیدا کیږي داخلو کیږي دا تر چیلنج دغه چیلنج بعض علما باریک بنا داس کار کوي چې دغه چیلنج په خپل د قران یو اجازه مقابله یې سوی یا نه سی وې دا تر چیلنج د یو لوی اعتماد چې نیو دا پر جهان سره چیلنج کولای سي وې نو خو دغه معلوم دي چې دا شان صرف د الله شان دی وې دا سي دنیاي چیلنج کړه او په دومره جرأت باندې په دومره برملا انداز پډا کې ټول دنیا چیلنج ټول انسانيت چیلنج کې سائنسدانان هم پکشي کې سیاست مداران هم پکشي کې فصاحا او بلاغا او شعرا هم پکشي کې د سیاست پوهان د فلسفه د فلسفه پوهان هم پکشي کې د دنیا د قوت د لحاظ کامل انسانان تجلاله هغه شجاع هغه اپ کوی کده سره یو ځای سی ول څوک ول یو وړکی صورت خو پیش کې یو وړکی هغه هم څو و دا خو اخیری ده کنه مخ خو به خیم چیلنج ور کړیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض تعاونا يوم لبل سروج بیا من سکول هغه خو نو ستر قران څو ولا تحدي کړی ده تیل چیلنج مخ امام په مقدمه کې درته درته ویلو په داس مو خوړی ا د مشته شي خو ور جاي په وکړ چې ماته بیا څنګه سمس امو چې کښنی ته شي دی ور کې کنه بیا دا ځای ور دشتې چې هغه چې ار جاي وکړي د دین دای ته بیا سمس وي نو انځور دی نو دې ارځې په وښ بیا خدای تعالی ورته چلو ډېر قران ګرځ نه سره راوړل ولونه سره بلامو ولفات بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطاعت من دون الله ولاس شرطو قران د څو کس او کور تر اخشه دي کېدی څه کېدی اخی وی خستینی تا ودرول والمغزای موان سا یو خورار یو کشنی صورت ریتی سپین استرگینی ویلی ویکن فواسای پراوا کاگا کا فواس پراوا دا داسی آسان مقابله و دا پیغمبر چی بیخی آسان و تر اغا مقابله پر نسبت چی دا دون ساز و سامان دا جنگو نیو زی کول او دا دون انسانان پر قطو بنی رسول دا دوم رستر استومانه یا خستی او اغا اسباب دا مقابله پر دی که موجود دی چی کتو کمو طول عرب دی اهل لسان دی او بیا ماهرین دي چا د تمام انواع د کلام عربي او وای په نووس نه څه پد پ پخپل هم اقرار کاو ولید دا اقرار کاو چې د عربو د کلام چې ځان وای دي زدا غو ماهر په قران کې دا یو لا دی ول په قران کې دا دا غو ګټ ترچ دي د سنیولې عداوت هم تا موجود دی فصاحت او بلاغت په مخالفین کې هم تا موجود دی هم لسانی اشتراک په لسانا هم موجود دی او دا سړی لا تعلیم یافته هم نه دی ول راوی راوی چې ګریډی نیولې ولو خل معلومه سوله چې دا نه جوړی پتې کې فخبل است قران کې عیب نسته قران د عیب صفا دی نو دا ثابت سره چې قران د چا کتاب دی د الله نشته الله کتاب د نبی شو چې دا کون هو منزل من الله نو بس هغه معلومه سول چې هغه منزل علید منزل علی چا ته وای خو رسول ته وای ولو نو معلومه سول چې دا هغه دی ولو بیا ولو فاتح الرسول کنه نو اتحاد چا ته وای دغه فسیسی ول ستراول چې د کم قدم اخسته سي حالت اخي چې د پورته کې ته یاغه په نقش قدم بځی کړ ول نو دی خو چیر را روان دی ول جنت دروازې لراځي لکړه وسره یې کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول سره یې چې ول چې چیرو شه ګټو ته کې دی جنت فرشتي مشته خو نو خود بدی کنه هغه کاله نه چې ول را روان یعنی معنا مشته ونه ودی رسول الله وای فقراء المهاجرین مور سره یې څوک دا د امت دا در پدره دا نه ودی شکیدلی در پدره چې ما شام شوم نه درلول دا د مستی ګړی مست ګړی مستی ګړی مست لچ ګړی مست چې پر اسلام باندې شهیدایان دا ګروپ ور سره دروازه پورته اے دروازه خلاصه کړ ته څوک زخ محمد لو مشتم دا ویل سی چې دا سره راځي بل چاته مور خلاص وکړ ته غاول و یو ته مګی خلاص کړو ټونه مشروز غرا غرا وان جنتی الله غو دې مش داخل کی کړته ولکم یو څه شخص دا هغه ګرد عجیب انداز دی وین کنتم واقعین فی ریب د یم نه معنی چې بدوی کی شخص دا یا په قران کې څه معنی ک تاسو ولې دې په چا کې اس په شک ولې دې لیس بل شک خو نست خو تی با پا کسی سید ولی دلیست اسباب دا شک نست تی با یو کدی تا ولی دلیست اور وہ سوال علماء دا کی مفسرین رازداران ویا لکتا خو یقینی خبر ہو دی خو شک کھاو دی چکاو شک کھاو نخدی تلاب دا تعبیر دا انی شرطیه پا انداز ولی راوڑی انی شرطیه خو دا وقو چشی تیقن نشکارا کی تردد شکارا کی وی وی شمانا دا خو دیش گور دلا کنه دا کچیری دیش وشی او تاسو خو خبره څوک وکو د رایب د دوی له جانب دا څوک یو امر متحقق او یقیني و دمځکی پر سر باندې لیکن الله دې چا په شکل نه د ان شرطیه د متردد مضمون په اندازې راخي چې کچيري د شو سوچي تاسو په شب کې واقع سوالات نو بیا دا کار نو وکيو نو الله غویا دا تعبیر په دا انداز وکي چې دوی ته دا ورشکاره کړله کچيري مازی عقل د بوی ته پکې وی نو باید خو چی شنه و دا موږ غویا کڅم دیل سره واقعي دی خو متکلم د دغه مخاطب ته دغه فعل قبیح څخه اغماز وکړي چې څه وګه معنا ګس دا د دې ورنه دي چې زه تاسو وایم چې ته بنو د ته چی واقع کیږي په شګیدا د دا ګرسه د چا ورنه دی یل دا به خستا د شان څخه به د خبره ده چې باید شکل تاسو واقعي بیا هم دی بل فرض او تقدیر کچيري به دا کړي کې ول بیا د لاس نو بیا علاج دا د دې مقابله وکړي رزي رزي وإن كنتم في ريب مما نزلنا من أجل ما نزلنا من أجليت يعني تاسي بواقسيوي يز بشكي لوجد چا دا آغا كتاب نزلنا هو بل تغسر كشير چه مجلسش كره دل زمير دو مفول خواسب كي يا خوار دا كسب كي كرسي ضرورت ني فبعض زيوكي كرسي ذكر كي دل لاغ وشكار كي چكي ولي آغا آغا عبارت پر دا مفعول باني يا بل معزوف دون واضح الدلالات چې دا ذکر بالکل بے فائدې چې معلومی مما نزلنا چې موږ نازل کړی پر چا باندې اعلی عبدنا الحمدلله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا فاغه اشرف د مقامات فاغه خاص مقام کې د شرف چې چیرې د الله د پیغمبر تذکرہ کوي الله پر رسول پر محمد نه ذکر کوي پر نبی نه ذکر کوي په چا باندې په لفظ د عبد لدی معلومه سول چې دغه دغه وصف د عبد د اشرف د چا دي د صفات دي ولی په اشرف مقام کې چې ذکر کیږي په چا سره نو خود هغه مقام اشرف سره صفتی اشرف چې لري مناسبت لري نو هغه اشرف د امکنه و چې عین هغه مقام دي چې د چا دي دار د نزول د قران دي د مرتبه د رسالت ته کنه لیکن د دې څخه تعبیر په چاو کې د کم صفت ذکر کی د عبد په بندکی کمال عبدیت عبدیت بیا سبب د محبت ګرځي تر او یاره اصل د خپل وزه دغه او ما خلقت الجن وال اصل وزه دغه مزول او د انسانانو دغه وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا حاجه موږ نازل کړی دی پر خپل بنده باندې را لېشلې نو بیا څوک که په شکیاس فاتو د اجازه ده فاتو تاسو اتیانو کی آتا یاتی لازم دی کو متادی 50 رګرج په حرف جر باندې نو د لیس ګرځیدل 50 را لکه زهبه به زید تاسو راوړی یو حاصل ترجمه پښتو پښتو خودګه کو تاسو راوړی یو صورت صورت ترجمه په خوا درته کړی یو حصہ معینه د قران من مثلی هی د چانسخه د مثل څخه د قران د چانسخه لاله یعنی د من د بیانې د بیان د چا کی د جنس یعنی دغه جنس څخه تاسو هم څه شي یعنی مماثلات دغه چا د معتابه د تاسو کوم شی پیښوي هغه به مماثل وي زما له چا سره د دې منازل کتاب سره په چیش کې به مماثلات لري په دغه رقم فصاحت او بلاغت او په دغه رنګي سلاست او په اسلوب کې په غرابت کې د اسلوب او په دغه رنګ جامعیت کې د معانی وو په دغه رنګ په وضوئی دلالت پر خپل معانی وو او په دغه رنګ ایجاز په چا کې ایجاز چې لږ الفاظ دون ډیری معنی او دون واضح وضح دلالت بیا تاسو راو من مسلمي مماثلات په لیکن لیکن کینه کو نسوي کولای نو مو وکي وادعو خالد اسنه چې تاسو یوازې ته وژن موږ خو څه نه پوهانی نه نه نه استادان کتراول شهدا جمع د چاره د شهید لکه وایو شهدا جمع د چاره لکه رفقا جمع د چاره د رفیق ده جمع مکسره ده کنه یو شیخ وبي وای دا شهدا شهدا چاته ولګي شهید لفظ عربی کې او په اصطلاح کې د شریعت متعدد معنی ول استعمالي په معنا د ناصر هم دی وای چې په معنا د معبود هم استعمالي په معنا د چا د غوا هم استعمالي په معنا د چا د غوا د معاون د مددگار ګډ حقیقت کې معنا یې کړ دی و ځای لري ځکه دایما چې جهتو د مختلف حقیقت کې ولې د غلص د شهید شهاد وایو شین ها دال د دغه ماده چې دلالت کوي په هغه معنا کې حضور ضروری دی په چا باندې په حضور باندې نو شهید خو له دغه وجه شهید گواه ته دغه ته څورته وای چې گواه له دغه وجه څورته وای شهید ورته وای چې یی دای دا هغه حادثه ته حاضر وو خو له دغه وجه شهید ورته وای چې کومه واقعیه پېښېدل ده هغه ته څو حاضر وو یا دا معنا چې هغه قطع ده هغه حل او فصل اگر قضا د قاضی موقوف ده د 55 په حضور چې ترڅو پوری دی نه حاضر شوی هغه نو دغه معنی ده شهید ته شهیدم دغه وجه وای شهدا دغه او عام طور چې په دالفس استعمال دی قران چې په اصطلاح کې ځدکی استعمالی په معنا د رؤسا او د مشران کې دا مشر او رئیس د جرګې سربرا رئیس د مجلس د تصورت وای عام طور قریش د لفظ په دغه معنا کې استعمالو شهیدو او شهدا چاته ویل کېده د مجالس او مشران او رئیسان کړه دا جرګو څه مشر هغه ته شهید په داوا جوړ ته ویل چې د فیصلې د قطه کولو د پاره بد د حضور انتظار کېده یل چې د نوې حاضر سوی فیصله به کده معطله و دا جرګي به ارڅ تجاوز تیر کړل چې تر څو د نوې راغله ولې خو هغه اصل روحي روان د جرګي په دی او شنو په کاوه تفصیل لار روان چابک سار وختي په څولاس نو دغه ځای کې هغه مشران دینه بیا څولاله چې هغه تاسو د خپل ځان ناصرین او معاونین بولی هغه تاسو ستاسو هغه سرکرده دي هغه ټول راو بولی یا شهدا په معنا د معبودانو یا شهدا په معنا چا چې مشکل تر پیښ دی الله او مشکل ته خو میوا چ ولسول وو ولزما یو بنده درته ولار دی ګرد ته دی چا خوکه چې ځایګه یو داسې مشکل یې ورواچو چې ټول په ځان حیران کلاس ول هو ولوند دا مشکل حل د پاره مان نه کوي خپل خدایان ته کړ دغه مشکل په حل کې رجوع چاته وکي ودعو شهدا اكو سمانا چې تاسو دغه مشکل ته حل د پاره رجوع چاته وکي خپل معبودانو ته وکي مشکل کم دی چې یو سړی د مکه په کوڅو کې درته ولاړ دی ګردې په چکر کې واچولاس ګردې په استراب او په تحیر کې واچولاس او ګردې د یو مشکل سره څکراس مخامخ راز کنه نو دا مشکل وته دي د فرق نه و یار چې په هر پوله باندې یو سړی پوره دنیا ته ولاړ دی. ول راوړی زمدایم کتاب درته پېښوم ته خو یو صورت راوړی مشکل وکنو. نو بیا یو ترجمه علما دا هم کوي چې ودعو شهداءکم د دغه مشکل د حل لپاره خپل چې شراو بولی او معبودان راو بولی یا هغه خپل مشران او ماهرین راو بولی. خپل څوک مشران او ماهرین چې د هغه سره په دې مشکل کې تاسو مدد واخی او هغه دغه تاسو امداد و تاسو امداد په اتیان کې د مثل د ما او من زلنا وکیکل و تاسو نصرت امداد په اتیان کې د مثل ما الله هم په پوګنو زه به وسه بچو زه کوم نه سپو ول دهراو بول نو ګوري خالی په دیم حسن د بخي او سعادت تحدا ده کنه د الهي چیلنج دغه چیلنج په خپل د اشکار کې چې دا چا چیلنج انسان دونه جرأت نه سپول په یو سر باندې من دون الله با سیوا ده الله د دون لفظ چې د بار او سو دي د قرب د دناعت لپاره بیا استعمال کې توسور غلي دي اوس په معنا د سیوا او د غیرو استعمالي او سوجه یعنی حال کونکم متجاوزین الله په داسې حال کې چې تاسو د خدای نه پښوار اوی وای وای پښتو کې چې ترجمه کوي معنا خدای پریړ دي دانو راو غاړي وای سوجه تجاوز معنا ده کنه د دون ول خدای سره پښوار اوی خپل د نور ګټ راو بولی خپل معبودان لدغه څنګه دا ښکار کی چې من دون الله چې دا قید یو سره لګاو د شهادت څخه دوی چی شي دغه مشرانو معاونین دوی شي ان کنتم صادقین نو ففعلوا جزاء محذوف سن او چې شي فاتوکل او ان کنتم صادقین فاتو بمثل بصورتهم من مثله جزاء لدی و چې محذوف سن چې مخ کې اغا فخپل دلالت پر چا کوي جزاء کی یعنی مخ یو کلام تیر سوای دي چې هغه دال دی پر شابه دا د علم معنی و ډیره ګټه ثابت درته وای ځکه ضرورت یې پیدانوس کتا سی واقعي رښتینی اس پر دغه داوا کی چې دا څوک دی دا منزل من الله نه دی دا د انسان د ځان جوړ کړی کتاب دی یا سحر دی کله ان هاذا الا سحر یؤثر ها یا بابا ویل چې ان هاذا الا اساطیر الاولین ولکستاش خبري په دا کې رښتینی دي نو خو راوړی دای ګز دای میدان دای چې بیا وې ولیاسې کړل فیلم تفعلوا الله وای چې کله مون دغه کار نه وکولای سوای چې یې دا بیرې نه دی چې کله مون دا کار نه وکولای سوای یعنی دا کار مونږ نه دی کړ تر اوسه ما خونه دی کړ